і перемогли за короткий строк. Так робили японці, південні корейці та інші народи. І перемагали. В основу всіх їхніх дій був покладений патріотизм. Саме він є цементуючим об'єднувальним чинником. А нашим лівим цього не дано. У пролетарів, за яких вони себе видають, нема батьківщини. У них є лише об'єкти для пограбування. Ось чому ліві залишаються маленькими людьми в середовищі великого народу. Яке політичне обличчя України формують ліві вожді та їхні партії? Це обличчя рабської України, наймички Росії. Тому ліві безперспективні для України. Тому вони залишаються назавжди маленькими людьми. Не всім дано пізнати сутність України. Не всі мають українське серце. Чи видужаєш, Україно? Чи зумієш напоумити синів паразитів, дочок блудниць? Чи прозрієш, український народе? Ліві хочуть, щоб Росія знову стала нам матір'ю. Жодна мачуха не стала матір'ю, і жоден відчим не став батьком. Майже 350 років Україна була під опікою мачухи Росії. Ледве живою випорснула. Сьогодні Україна, незважаючи на труднощі, виросла з опікунської сорочки. Вона тепер здатна інших опікувати. І опікує кримських татар, від яких відмовилися демократичні в лапках Росія, Узбекистан і Казахстан. Україна опікує весь світ тим, що відмовилася від атомної зброї, і тим, що на свої плечі взяла ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Росія відмовилася дати гроші на спорудження нового укриття. Вона тільки й знає, що тиснути на Україну, закривати краники, вимагати борги, забуваючи, що сама перед Україною має борги неоплатні. А ліваки все ще вважають Україну немовлям, якому саме Росія повинна дати соску. Але ж за багату попередню історію Росія давала такі соски, від яких зуби вилітали. Ліві не усвідомлюють величі потенціалу України. Перебуваючи поряд із гігантською і досі поки що зажерливою Росією, Україна не має права бути малою, ницею, слабкою. Вона мусить бути великою. Інакше її не стане. Якої України хочуть ліві, видно з їхньої політики. Симоненки, Морози, Вітренки, Ткаченки – їх багато. Тільки за прізвищами українці. А за сутністю – чужі для України люди. Стоїть далеко не риторичне запитання. Чи здатні ліві стати українцями? Дуже хочу, щоб відповідь була позитивною. Президент Кучма, до речі, гарант Конституції, мовчки спостерігає за комуністичною оргією. Питається, якої Конституції, якої держави він гарант? Якби пан Кучма був гарантом української конституції, він би давно припинив діяльність усіх тих, хто словом і ділом руйнує незалежну Україну. Може, Кучма